राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शुक्ल पूर्णिमा गुरुवार विक्रम संवत 2059 19 दिसंबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम शक्ति है वो सब में कण कण में परिपूर्ण है। कोई ऐसी चीज नहीं, कोई ऐसी वस्तु नहीं, कोई ऐसी घटना नहीं, ऐसी कोई क्रिया नहीं, ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसमें वो परमात्मा न हो। तो सब जगह सब में परिपूर्ण परमात्मा है। हमारे भी शरीर में भी कण कण में परमात्मा है, हमारे विचार में करे सब जगह परमात्मा है। उस परमात्मा की तरफ ख्याल नहीं है लोगों का, पर वो परमात्मा तो ख्याल कोई करे चाहे न करे वो तो समान रूप से रहता ही है, वो तो रहेगा ही। नरकों में, स्वर्ग में, अशुद्ध में, शुद्ध में, सब में रहेगा, परिपूर्ण रहेगा। इसलिए ये सिद्ध हुआ कि आप जहाँ अपने को मानते हैं वहां भी परमात्मा परिपूर्ण है। जहाँ अपने को मानते हैं मैं हूँ वहां भी परमात्मा परिपूर्ण है। तो कुछ भी चिंतन न करे तो परमात्मा ही रहेगा, चिंतन करेगा उस चिंतन में जैसे आ जाएगा। तो कुछ भी चिंतन नहीं करेगा, शांत रहेगा, चुप रहेगा, तो परमात्मा में स्थिति स्वतः ही रहेगी। स्वाभाविक ही परमात्मा में ही स्थिति रहेगी उसकी, और कौन जाएगा, परमात्मा में स्थिति है। इसे परमात्मा में स्थिति मान करके क्योंकि आत्मसंत मन कृत्वा न कहते चिंतित तो कुछ भी चिंता न करे तो परमात्मा में स्थिति स्वाभाविक रहेगी, शांत रहेगी। तो कुछ भी चिंता न करे, कुछ भी नहीं करे, ऐसी बढ़िया बात कहाँ है बताओ। ऐसी बढ़िया बात मेरे नहीं है। वहां भी लिखा है यही कि सब कुछ नहीं जानते, बहुतों को नहीं जानते, बहुतों को पता ही नहीं है इसका। ऐसा बढ़िया साधन है ये, बस परमात्मा परिपूर्ण है। ऐसा कुछ भी चिंतन न करे, चिंतन करे तो दूर हो जाएगा। तो कुछ भी चिंतन न करे तो परमात्मा में स्थिति है स्वाभाविक। क्यों ऊपर नीचे बाहर भीतर सब जगह वो परमात्मा परिपूर्ण है। इस बात काय का आता है कि लय संबोध ये चित्तम, लय हो तो वो चित्त को जागृत करें। विक्षिप्तम समय पुनः विक्षिप्त हो जाए तो शांत कर रहे, सम प्राप्त होने चाहते क्षमता में हो गया फिर समापन न करे। तो चिंतन कुछ नहीं करे, सम प्राप्त होने चाहते सब में क्षमता है, सबसे श्रेष्ठ गुण है। शेर जी ने कहा कि गीता में कई हुई क्षमता आ गई तो संपूर्ण गुण आ गए, संपूर्ण गुण आए समता नहीं आई तो पूर्णता नहीं है, समता तो पूर्णता है। यही तेज तत्सर्ग ये सब साम्य से तक बना, जिन पुरुषों का साम्यावस्था मन स्थित हो गया उन्हें संसार उचित लिया, संसार का समय वो समय समता में स्थित हो गया। इस बात से यहां भी कहा कि आत्मसंत तुम्हारा कृत्व सिद्धि कुछ भी चिंता न करे ये एक बात बढ़िया एक समाधि का एक समाधि से विलक्षण है साधन बहुत बढ़िया ही है। समम प्राप्त न चारित निर्दोष होंगे समम ब्रह्म निर्दोष और समय वही ब्रह्म है बड़ा सुगम और सबके लिए छोटा बड़ा पढ़ा हुआ पढ़ कैसा ही कोई मनुष्य और सबके लिए सुगम है वहां ही मनुष्य जहां है वही क्यों परमात्मा वहां परिपूर्ण है ही और कैसा ही नहीं। तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं भी कृपा लवर ले सकते हैं प्रतिबंध तुलसीदास जाके कृपा लव ले सकते ये भगवत कृपा से होता है पायो परम विश्राम परम विश्राम पा गए। इस बात से राम श्रम प्रभु ना ही को प्रभु समान राम जी समान कोई प्रभु नहीं इस बात से गीता में गया तो उस बात ब्रह्म ही थे सीता इस बात से ब्रह्म स्थित हो गए तुम्हें तस्मात ब्रह्म ही थे सीता बड़े सुगम बात सरल बात सीधी बात है न बने प्रियम प्राप्य नो प्रेम उद्विजेत प्राप्त अप्रियम अप्रिय को प्राप्त उद्वीर न हो प्रिय को प्राप्त आसिंद न हो सर्वोत्तम समूह ब्रह्म में तो ब्रह्म स्थित परमात्मा सब जगह सम शांत आनंद घन सिद्ध घन कंकाल ठोस परिपूर्ण बड़ी सरल बड़ी सीधी बड़ी सुगम बात बाह्य स्वर्शेश्वरता था विनित यदि सुखम वो सुख प्राप्त हुए साधन का फिर सुखम अक्षय बात सुनते अक्षय सुख परमात्मा अविनाशी सुख उसका अनुभव हो जाता है सुख सब जगह परिपूर्ण है जहां साधक है वही है कहीं जाना नहीं कहीं लाना नहीं परमात्मा सिद्ध हो जाए ये संसार को ऊंचा नीचा अच्छा बड़ा अनुकूल प्रतिकूल कई तरह से परमात्मा है उस विषय कुछ भी फर्क नहीं है एक समान परिपूर्ण है अनुकूलता में प्रतिकूलता में सुख में दुख में अशुद्ध में शुद्ध में पवित्र में अपवित्र में ये कई तरह का हो पर वो एक ऐसा है जो सब में स्थित है परम शुद्ध परमानंद स्वरूप परम सुख ऐसे बड़े कोई युवा नहीं कोई है नहीं होगा नहीं हो सकता ही नहीं समय भी नहीं ऐसे परमात्मा में सब की स्थिति है मान लेते हैं संसार में स्थिति, शरीर में स्थिति मान लेते हैं, शरीर छूट जाएगा फिर पाएंगे कहां है फिर। समरूप से परमात्मा समान रूप समान तरीके से परिपूर्ण निर्माण से ऐसे परिपूर्ण में समान रूप से सबकी स्थिति सब में मात्र जीव जितनी है सब की स्थिति परमात्मा में है, परंतु केवल लक्ष्य नहीं है उधर, ध्यान नहीं है। ध्यान नहीं से उनका और ख्याल नहीं है, यदि ख्याल किया जाए सभी मुक्त है। परिपूर्ण समरूप से परमात्मा कैसे समान रीति से कहीं ज्यादा कम नहीं, ये नहीं है ज्ञानी महात्मा में परमात्मा को ज्यादा है अज्ञानी में कम है, ये नहीं है। ज्ञानी में अज्ञानी में बुद्ध में सब में और परमात्मा जड़ में चेतन में स्थावर में जंगम में वो एक है जो गत्व है। ये बात है ज्ञानी बात अनुभव करते हैं उसका, वे अनुभव नहीं करते। परमात्मा कम नहीं है समान रीति से समरूप से परिपूर्ण है, परिपूर्ण जैसे न होने से भी आकार तो है ही, आकाश ना हो पोलाद जिसमें शौक सिद्ध हो जाए खाली जगह है। इस वजह आकाश वह सर्वगत अस्त नित्य, आकाश सर्वगत है नित्य है, आकाश सर्वगत नहीं है वो सर्वगत है, आकाश नित्य नहीं है। तस्वाद है तस्वाद वहां आकाश अश्रम होता, आकाश पैदा होता है, ये पैदा नहीं होता सत्य है स्वाभाविक बिना किसी प्रयत्न के। इस वास्ते भाइयों से पैदा से कह रहा है कि इस परमात्मा को मान ले, मान मान ले। परमात्मा को मुझे मानना ही बताया है प्राप्ति हो जाएगी, परमात्मा तो है ही। इस मान्यता में माना नहीं है, इस वास्ते तुम के मान लो। मान लो कहने का तात्पर्य है कोई मानने से परमात्मा स्थित हो जाए ऐसा नहीं, किंतु आप ही स्थिति जो परमात्मा में नहीं होती है उस जगह आप इसको मान ले तो आपकी स्थिति परमात्मा हो जाए, ये मानने का अर्थ है। मानने से कोई विशेषता नहीं आएगी, आपके लिए विशेष हो जाएगा, आपके ख्याल में वो नहीं है वो ख्याल में आ जाएगा। ये ज्योति श्यामा विद्युत ज्योति तमसा परमोच्य थे, वो ज्योतियों का ज्योति है सबसे प्रथम जो भाषता ज्योति श्यामा ज्योति तमसा परमोच्य थे, ज्योतियों का ज्योति है, पहले वही प्रकाशित होता है। अब देश नाथ दिव्य दीपक बिंब विश्व प्रकाश था, सब में परिपूर्ण हो रहा, सब शांत रूप से घन रूप से आनंद रूप से परिपूर्ण है। ईश्वर हर जीव अविनाशी चेतन और अमल और सहज शुक्र राशि सुख करना नहीं पड़ेगा। सहज स्वाभाविक चेतन अमल सहज शुक्र राशि भगवान ने बहादुर सहज शुक्र राशि सहज कर्म करते सदोष देते थे सहज कर्म सहज स्वाभाविक सुख राशि उनमें जहां मन लगा कि दुख संताप सब दूर हो जाए सहज रूप से ही मन में उम्मीद उड़ जाए उम्मीद उत्साह भीतर बस विश्वसित हो जाए सबके लिए सुख में पढ़े लिखे के लिए सुख और बिल्कुल पढ़ा नहीं हो उसके लिए भी ये चीज बिना पढ़े कोई पढ़ाई जरूरत नहीं मैं जगत विपरीत होते निरंतर इसमें परिवर्तन हो रहा है उससे परिवर्तन होता ही नहीं कभी होता नहीं स्थानिष्ठ हो पत्तीस हो अष्टानिष्ठ सब है समान रीति से वे अनुभव करते हैं तो उसको प्रत्यक्ष अनुभव होता जैसे किसी ने लिखा श्रीमद भगवद गीता तो श्रीमद भगवद गीता पढ़े के लिए वैसे दिखता है अपने के लिए दिखता उसको सही है अब कलम से अगर वो लिखे तो अनुदान में नकल भी कर सकता है पढ़ नहीं सकता पढ़ा हुआ पढ़ लेता ठीक है पढ़ा हुआ बस जितना अधिक पढ़ा है वो अधिक जानता है श्रीमत क्या होता है भगवद गीता क्या होता है ये शब्द कैसे बने हैं क्या धातु है क्या प्रत्यय है क्या है वो सब जानता है दिखते बरबर है बिल्कुल अनजान को भी वैसा वैसा दिखता है अनजान का भी वैसा वैसा दिखता है पर जानकार विशेषता जानता है ये बात है तो वैसे वैसे समाज रहती है पूर्ण पूर्ण व्याप्त नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण